د ټولو نه اول خو زه د الله تعالی شکر ادا کوم چې الله جل وعلا د دین په نسبت باندې ما او تعالی د خپل کور کې د ناستې توفیق راکړ. محترم ورونو، دې پرفتن دور کې د دین په اساس باندې تعلق دی او نعمت عظما دی، او دا نعمت صرف د الله په توفیق باندې ممکن دی، ورنه په ظاهر احوالو ته چې ګورې نو څه تصور او امکان یې کېدی نشي. او بیا خصوصا د سواد دا خطه چې ردې خلک فطري طور ډېر دیندار او باوقاره خلک دی، خو د کومو مشاکلو نه چې دا خطه تېره شوه، کم مصائب په دې خطه باندې تېر شو، د اسباب دنیا کې ډېره ناممکنه وه چې دې ځای یو وار بیا د امن ماحول راشي او خلک د امن فضا کې د دین په اساس باندې راجم شي او کینی. دا ټول د الله تعالی په محض فضل او مهربانۍ باندې ممکن شو. محترم ورونو، پرون نه چې زه سواد ته راغلی یم، نو پرون یو ورځ کې پنځه بیان مې وکړل. نیو خدا موسم چینج راشی چی مونگا علاقه گرم دا استاسو دا نسبتا یخ دا. او دویم دا هر یو شیپ دی دنیا کی یو کیپیسیٹی دا چی باغی بوجھ دا کیپیسیٹی نزیات راشی ناغب یا زوف و کمزوری کارکی. نو مانا دارا چی زما سینا و زما گلک سمر قوتو دا اوه کیپیسیٹی نزیاد خو پرون پیز لگیا ہوں. لگا بیگا دار علوم مٹا کی تقریباً پا حکم دری گھنٹی خو ما بیانو او بیا دا آغین با یو گھنٹا یا سزیاد پی درس حدیث ور کرے دور حدیث تو لبا ہوتا، او بیا نا وقت آل تا نزل تر او رسیدو تاسو مرگرو انتظار کو اللہ رہ تاسو بخیر در کی. اللہ نے دا ٹول کرے ڈیر زیاد خوشحال کی دا دیز ہے زنانہ و نارینہ و معشومان دے اللہ پا دین و دنیا خادہ و آباد کی دا دیز ہے ٹول مرد اللہ تعالی غریب و رحمت کی. خصوصا دلتا خبر شم دا مولا شمشان سے والد سے کیا وفات شوے دے اللہ تعالی دے غم غریب و رحمت کی. محترم ورنو، دا سولان دے ما دا قرآن کریم دوئے سے تلاوت کرے. اول ایسا دا سورة الفتح آخرانے حصہ دا، دا الفتح ابتدا، دا الفتح انتہا، دا دے یو پر سر نسبت و تعلق یا لنک و کنیکشن دا سبے افتتائے دا بشارت او امتحای دا ذمہ داری. افتتائی دا بشارت او امتحای دا ذمہ داری. او دا یو عجیب ان حکمت دا دنیا کی چی پا کمشید چاہتا مبارک باد ورکنو پتہ ہو لگی دا چی وربان ذمہ داری را روانا دا سڑے میں برشی یا نوکرشی او دورت ملاوشی خلق ورد مبارک ورکی صحیح. عزیزانو، ورسرا دا خبر زین ترالی چی دا سلی ذمہ دارو تا ورکنی ہوتا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ چنی حضرت علی دا شہادت نبا آل کوفہ و دے خلیفہ کا و بیعت ورسراو کا، حالانکہ حضرت امام حسن دا بالکل دا دینی مزاج سڑے یعنی پدبان دینی رخ دا سیاسی رخ نزیاد غالب ہو. دا نو چی پا سیاست کوئی دنا خود دینی رخ پا دی سیاست دا زیاد غالب ہو. دا امام حسین مزاج سیاسی ہو، هغه قاعده مصلحیتونه نو د امام حسن رضی الله تعالی عنہ چونکی مشرف شو د حضرت علی نو د خلیفہ شو مختصر یو کتاب لیکله خلفای راشدین حضرت حسن اور حضرت معاویه او دا حسن او معاویه رضی الله عنهما دا نو خلفای راشدین سره په یو کتاب کې راجم کړي هې دی یو حکمت په بنا دی یو حکمت خدا چې د حضرت امام حسن د شپږو میاشتو د خلافت څو تذکره هم نکړي چکه نه یې خلیفہ پاتې دي او حضرت معاویه یو جلیل القدر صحابي کاتب وحی د پیغمبر د دعا پر اساس هادی مهدی حضور ته مخامخ ناس دو نبی علی السلام دعا وکړه اللهم اجعل هادی مهدی خدای دې هادی مهدی کې نو دا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بازی دیندار خلکم داسې غنی لکه دنیا د عامو بادشاہانو غوندې یو بادشاہ حالانکه داسې نه دا تسلیم ده چې دې د څلور خلفای راشدین غوندې خلیفه خو نه و خو دې د عامو بادشاہانو غوندې بادشاہ و یعنې دې ته ګڼله شي بینابین نو په دې حواله ما خلفای راشدین والا تاریخ کې دې ورسره شامل کړ او بیا د هغې بله حصه چې مې ولیکله بنو امیہ بنو عباس معاصر حکومات اور دینی اور سیاسی تحریکات نو معاویہ میں بیا ہوتا پا کیا ذکر ہوتا ذکر بنی امیہ حکومت خوش روکے گی دارت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہر تقدیر محترم اور انہوں حج میں کوس تاس خدمت کی چیزت حسن دے خلیفہ شو نچے کور ترانے رضی او بی بیوا او هغه بیبی ته په نورو بیبیانو کې ډېره محبوبه وه خو هغې ورته وې لور مبارک شه حضرت حسن ما تاسو ته وې دیني فکر پرې غالب و هغه دې ذمه دارو ته تیار هم نه خو څه یې کړی وې سچویشن او احوال او ظروف داسې وو او چې هغې ورته مبارک شه وې بس دله غوسه ورکړه او چې غوسه ورله نو هغې ته وې چې ته کار کوم سره سره تمام پدری او تلام اترا کرتا خبر اپنی کنی ازن چاورتی حضرت دا کار دیولی ہو بے بمس زمان سے انتدار آلو چه زمان دا دی خلیفہ جوڑے دو دا پارا اساس جوڑ دا ما دا پلار شہادت چه ظلمن شید چه ویرے نماز این کلا تل چه دا خزا لکا زمان دا پلار پا دی ظلمن خطر پارا مشاہد بے زمان دی خلیفہ جوڑے دو زما وې سارا خطه چې خدای داسې بناري وکړو کوم څنګه وې زه اوس خپل ایمان ته فکر وم او دې راته مبارک باد راکړه چې مبارک شه باید چې ما سره یې تعزیت کړی وای چې دې وکړو کوم مصیبت راته شوې خدای دې در باندې رحم وکړي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه یو وارې ناست یو مرغۍ راغله ونه کې کېناسته په یو برانچ وچېدېده هغې نه پاسېده په بل برانچ او د هر سمونه چې ومه ودار ولکه توتان نو یو تو دی وخړو بل یو خړو بیا وای پتا حضرت ابوبکر په دغه شپه په سبخت اور مخلوق له خدای الله پیدا کړي تمرا ازادي درته چې کوم ځای د خوخي الته الوزي چې کوم برات د خوخي یې باندې کینې چې کوم مې ودی په طبیعت باندې ولګي او نه اوخري دنیا کې او مزیو کې مرگ براشی ختم بشی نہ دی مناقششتا نہ دی محاسبشتا نہ دی حسابشتا نہ جنستا و نہ دوزخشتا مونگا خیر و دخلے پر کہا رہتا ہے بی دی یو یو بندہ بڑا کسیز کے چلے دہا پروشو رائیت کی یو یو بندہ دعوت تپوس بڑا نہ اللہ کی لے دہا پروشو زداو در خلوشو پیش کولے جی خبر دو نو جتا خلیفہ وی نولی نوی خبر باید که تازان خبر کرده وی نماتنه برونو عرض می کور تاس خدمت کی چه از دو آیتون می تلاوت کردی دی سوره الفتح بشارت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ده پیغمبر مسئولیت دی علیه السلام و السلام یعنی ذمہ داری پورا کول دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابه او ته ذکر وکړه چې منادي عام او کوي چې کسو کومري لذي نزو عمره تر باندې د مدینه منورې او د مختلف علاقونه سوار له سو صحابه تقریبا دا تیار شو نبی عليه الصلاة والسلام سره پیغمبر عليه الصلاة والسلام د عمرې په اراده را روان شو تاسو په وجه وي صحیح د ماشومان ټول سکولو کې سبقونه وایي تاسو لاس کې کې سکول کې سبق وایي ماشاءالله دا ډېر ښه خبره ده تاسو کې بلکې کالج سلطانو وي به د یونیورسيټي سلطان باندې تعلیم یافته خلک هم یي دا علماء فضلا هم دي د مدارس او طلبا هم دي لہذا دا تاسو ته چې زه خبره کوم نو زین کې مدا نه دي چې کله د افغانو میله لګېدلې ده او زه راغلی یم او چورم پکې خرڅوم او چا چورم خرڅ چې ورته پکې خرکېږي او که بدېږي بس زه لاړم خپلې پیسې بجې زه پیسې هم نه اخلم زه تاسو وایي چې دا به اوس چې دا سر ته وایي اوس به هغه کوم پیسې ځکه چې ماته کړي اوس ځان سره تر ماس ګرځول ښه یم زه په خپله علاقه کې چې په بیان لازم نو اوبه هم ځان سره خپلې وړم او چای هم ځان سره خپلې وړم او ټکسي هم خپل نیسم خپلې پیسې ورته ورکوم او بیا د الله شکریا ادا کوم چې د څلور کسان راجمع شو له دین خبره واورېده خبره ځای کې راغله ځکه چې په دین باندې خپلې ولګې دا د آخرت سعادت دی دا د آخرت سعادت دی اوس دا خبره سره په دې بنیاد کوم ما طرف ته وګورئ زما وروڼو چې تاسو تعلیم یافته یې نو تعلیم یافته خلکو کې صلاحیت وي دی چې خبره واوري نو بل ځای کوي چې یو ملا صاحب راغلی او هغه ګوره داسې خبره وکړه نو بل طور صفه رب مبلغ او عام انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع خطبه کې صحابه له تاسو کو یو لاس د پاسه صحابه دا راځمو لوی جمو لو سپیکر نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوخه مبارکه باندې ناس کو او هغه ځینې دا ټول حجاب صاحبان ډرس کول ایته خطاب کو اوس دو کسان جهیر الصوت هغه ای داسې و چې لاؤډ سپیکر ته ضرورت نو د هغې وایس فریکوینسي دومره غټه وه یو حضرت عباس د نبی علیه السلام تره یو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه د بازې سړي اواز د فطري طور غټ وي زما اواز فطري طور غټ دی نو یو چا لیدلی نه یم لکه دا مورې صاحب صحیح چې لیدلی نه یم او صرف اواز یې اورېدلی چې ام ویني وایي چې وینه چې نه زما ځای کې خدا سي او چې تا او په کریم راو چتا یې دا خو دا دوی او پینځه یې یا واز د میدان علي مور چې تا او د دې باندې یو سور کار دا نوم نه هغه له ولا راځي صحیح هغه د مغرب فلسفه د هغه د مغرب فلسفه سره تسلوت د مغرب فلسفه سره خلک به ویره کوي د مغرب فلسفه صدا خلق تش په نوم مسلمان په خبر کې اسلام په نوم نه صحیح نه هغه پنځه سو پوند یو سو کار ګډا دی صحیح نو اوس تاسو ضرورت نشته صحیح نه په مختلف حوالو چې د دې مولا نه به داسې داسې وباسي او دا مولا به داسې وسو او دې به داسې به کار کول چې دا هغه دین خبره نه کوي چې کوم د محمد رسول الله دین دی حالانکه قران وایي حدیث بوي خو عوام ته خبره باندې کوي چې کوم د قران او حدیث روح ده یعنی به غیر تقریبا څه به کوي به غیر تقریبا او الله باندې راځي ما خبره کړې ده چې غیرت هه بړې چې جهان ته ګډو مې غیرت هه بړې چې جهان ته ګډو مې پینا دی هه درویش کو تاج سردار او دې ژوند دې دنیا کې غیرت ډېر وي شي دې دا غیرت یو درویش او فقیر ته د دانا بادشاہ تاج ور وسره کی الله دې مونږ کې غیرت راوړي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انا غیور والله اغیر مني يحب الغیور خدای زه غیرتی الله خو زمانه زیات غیرتی دی او دا الله غیرتی سره خوخوي اوس غیرت دې ته نه وای چې بس هر وخت د مټي والی په خلق ور باندې کې صحیح شو د غیرت ځان له خپل مصرف دی کله د غیرت اظهار کول د قابل مذمت وي او کله د غیرت اظهار کول د قابل تعریف او مدح وي. الله تعالی دې مونږه ممدوح قابل غیرت کی مضمون قابل غیرت کوي دینا محترمونو خبرو وي نه داسې مونږ یې اور اورې چې بیا خبرې دي تاسو پروفیسور مقام دې خدای شکریا دا کوي لکه د تا غټ فاروق ابي غور پرملا سي سوبر کروشن صحیح تاسو نه پوهه لري چې په یو کریم بیدا به یو کې وګدي صحیح قدرتي او فطري فزاګان دي د مرغو اوازونه دي چې دا څه کومه رومانټیک سچویشن دی صحیح شو نو محترم ورونو عرض به کور تاسو خدمت کې چې نبی عليه الصلاه والسلام اعلان وکړ چې عمره ته وزم سوار له سو صحابه تیار شو اسما ذکر کو چې فاروق به مبلغ او عام انسان نبی عليه الصلاه والسلام حجۃ الوداع خطبه شروع کړه ويا ايها الناس اخر صحابه صبر محتاط د پیغمبر کلمات او نظر کول کی او سلام دا پکارو چې صرف دای مو چې يا ايها الناس خو خدشه پیدا کیده چې دا دوی وای کده رسول پاک ویلي صلی الله علیه وسلم حضرت عباس او معاذ بن جبل دواړو چې د پیغمبر کلمات منتقل کول نبی ويقول الرسول يا ايها الناس پیغمبر يا ايها الناس وي يعني معنا دا دا چې مدرج راشي په بیت کې دا یو څه وایي چې تاسو یې چې مدرج راکې دا ځای ته محدثین په اسلام نه دا به حکمت او فائدې راوي دا واړي چې د دې کلمې دا مانوسه کلمې نه ده چې د دې مفهوم موږ ته ورته نه خو چې دا مدرج دی دا مفهوم چې کوم ذکر دی دا پیغمبر پاک نه ذکر کړی پراویانو کې او راوی دا ذکر کړی دی د تصحیح لپاره چې خلکو ته فهم آسان شي نو تاسو وایي مدرج عزیزان نو عرض به ستاسو کې مدرج فی الحدیث صحیح دا محدثین او نقاد دا د دې هرې کلمې ته اشاره کوي الله دې له دې ویجو کوي خدای دې برکتونه منور کړي عزیزان جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا ایوہ الناس او خلقو اتدرون ایو شار الحازا و ایو یوم الحازا و ایو بلد الحازا وی تاسو دے بانے پورے دا کم میاش دا دا کم ورز دا دا کم خار دے صحابو جواب ورکا شر الحرام و یوم الحرام و البلد الحرام حرام دو حرمت ندی عزت تا ہوئی پرہبیشن تا ہوئی صحیح نا عزت مانا نا عزت و حرمت دیو بل سر تعلق سدی یعنی چی عزت دے نو دیو وائلیٹ کے نبی آدھا دیو وائلیٹ کے حرام دی حرام دی دبے مناسبت دی نبی فرمائے جل یوم الحرام و شار الحرام والبلد الحرام دا میاشم دیر حرمت وارد ذوالقعده دا نحمد ذوالحجه دا نحمد ذوالحجه چی عرفات کی خلق دی دا روز دا عرفی دا دا روز دا عرفی دا والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود وشاهد ومشهود ابن عباس وی چې شاهد دا یوم عرفه ده چې انسانان ورته حاضری کې ټول دنیا شاهد دا یوم الجمعه ده چې دا په هفته کې یو ځل حاضری هر هفته کې جمعه یو ځل حاضری کې او مشهود یوم عرفه ده چې خلق ورته حاضری کې ټول دنیا خبره ځین کړه نو ستا حرمت او عزت ولا ورته او ول بلد الحرام دا خارم دې عزت ولا ده مکه مزمه عزت ولا ده الله تعالی فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد مفسرین خو چې لا زائده ده موږ زائده نه ده موږ زائده نه ده دې ځای کلام مخفی پروت ده سو کلام لفظ مخفی پروت دي موږ کوم خبر وایو سو نو ورته مقدر وای او چې کله جمله مخفی پرته وي نو ورته اندماج وای حاجه الى القسم وما ذلك اقسم بهذا البلد الله تعالی فرمائے چې خبر کوم ما تر قسم کول ضرورت نشته زکه تاسو کی منو کدی منی کني منی تور بلات خدای ته ته وغدای چې په خبر خام خامنه وغواړي که سو کی منی نو کدی منی کني منی تور بلا ور پسې خو الله وی ګره حاجت نشته خو بیا هم زه لګیایم په دې بلد امین باندې قسم نو معنا دارا چه روستو که مضمون را روان ده ده اهم ده البلد الامین بانه قسم کوم ده مقسم بیج ده ده اهم ده خبر زنی کرد؟ دو مسئلین که چه لا قسم به هاز البلد وانت حلم به هاز البلد لا حاجت الى القسم وما ازالك اقسم به هاز البلد لا اقسم بهذا البلد لا حاجه الى القسم وما ذلك اقسم بهذا البلد قسم كنت ضرورت نشتا زما خبر بلا قسم حتم يقيني صادق او حق ده كان ضروري وما هلال نو دنیا کې خلک وایي به هلال سره د مسلمانانو شعار دی، مای ثقافتي شعار دی، مذهبي نه دی. مذهبي شعار هم شاسع رحمت الله علیه فرمای چې بلا ډیر دی، بلا ډیر دی، خو ټولو نه اهم دي سلور. ټولو اهم دي سلور، بیت الله نمبر دویم. دا ټلیفون ته کوم بلګ نه خبرې نمبر اول بیت الله، نمبر دویم کتاب الله، نمبر دریم رسول الله، نمبر سلورم صلاة الله. صحیح، یعنی بیت الله دا د اسلام یو نه ده، قران دا دیمه نه ده، ذات رسول پاک دا دیمه نه ده، او د عام مسلمان د پاره په مدین کې منځ کول دا سلورم نه ده. صحیح، خو چې سړی مونځ کوي نو ته به څه وایې چې دا یې لکه څه کړې څه به وایې؟ صحیح، اوس نور ظاهر په هغه باندې څه نه خمیشته چې په هغې وپېژنې چې دا مسلمان دی. یا خو چې صحیح، اوس یو خو دا ده دا ته سفر کړ خو دا پټکۍ به وي او دا کې به خو داسې مستي وکړه چې صحیح، خو به هلته ونیم چې چېرته ایرپورټ ایرپورټ کې به د مازو وخت شي نو ما سره یو پاکټ صحیح مسلی داسې د کمپۍ جوړه ناغر او بس من جلتی و سایت درار چو او آغا دایوا چون آل تا کسا کسان ناس دی خبری بو بلی کلی علاکی آغا خو سٹوڈی اس کسم کی در کسم مغروب دی آل تا سٹڈی گئی دی رہا صحیح ایخو جی یاس کمون ناس کی نو یا با کمپیوٹر والا لگئی یا با کتاب پر سکی سبا گوری پا ایرپورٹ کی آران اسٹیشن کمون ناس دی ہر چا سبا خبر پر مقصد کتابی خبر مقصد کتابی ایو انتا دا شیم ورسر ای مگیمون بکی نو گوری صحیح، موږ ورته به ګمونه ګورو چې څنګه وي فواحش ګورو دا شیطان په سي ګورو دا نه شیطان نه ګورو دا شیطان صحیح دې د نوجوان طبقې بیره اوس ما وي ما ټیکنالوژي دې له مخه نیوېږي موږ ډېر زور له کومې راځي موږ یې ځای باندې فوټو ایستل فوټوګرافي فلان فلان صحیح خلق خو بکوله خو موږ به نبی علیه السلام کې بدمنی شریعت په بل مری صحیح مخې نشولې وې دومره بلوا عام شو دومره بلوا عام شو نو عوام خو کول یا عصري تعلیم یافته کول نو موږ چې کمزورې شو موږ چې کمزورې شو نو هغه دې ډنډ یا دې سیم ته صرف کمیسې ستو په موږ نو یو په څه په ټکو په ورته چې نو شې دې زمونږ اوس د فورمانو کمپټیشن صحیح د تصویر سالای کمپټیشن نو ټیکنالوژي د مخه نیو نه شي چا چا دا بنا نه کې ګورې لګو سره او سره نو هغه یو میته خو د ویسا په واسه نو دا ټیکنالوژي دا خو نه شي کنټرول کولای ما شوم دې یا تور د کور کې مو ورکوه نه کمپیوټر شته نه ټلیفون شته ګورو فرښت سٹورونه کولاو نو چې ټیکنالوژي له مخه نشینی وي بیا به په یو بل انداز باندې اصلاح کې چې بچیانو ته به ټایم ورکړي آی سر به کې نه دا خبره به ډیسکس کې چې موږ مسلمانان یو په دې کمپیوټر او په دې ټلیفون کې دا د شي کتل دا د الله خوا نه دی باندې رسول پاک صلی الله علیه وسلم خوا کې صحیح او سو په پام باندې یو څنګه مو باندې رسول صلی الله نو په زور پکې دا اسلامي مصطلحات یا اسلامي تصورات هغه ور اچو ځکه کله اوس په سکول کې غیر مسلم ماحول کې نو بیا پکې دا نو ما یو ماشوم دوه مسیح دی یو بل دوه دی یو زوی زوی دی نو هغه چې کله یو کس تاسو خبره وکړي چې هلته نامناسب کار شي نمبر ما دا شي خانجي هی سکسوال سو د دا سه وي نو زه چې هغه لا واد ورکم فلانیا نو هغه راشي ماشومان دي په دویم کلاس نو هغه راشي نو دا هغه مشمر او ټول دی چې بل صحیح نو هغه راشي و هم تا دا وي نو هغه دروغ نه وي هغه دا ما هول نشته و یس موږ نو هغه دې کې وي چې څه څه دې خبره سره باندې نه دې خاص نو بیا په ټول کې راته اوس کوي یعنی دا نه وایي چې ټول باسم وې دا څه کوي نو زه ورته هغه ټول دی د تعلیم او تربیت انداز پکار دی صحیح نو تاسو هم بچو ته ټایم ورکړئ کمپیوټر پپو ما پپو وی خان سوا وی انک دی او کجینه دا تب پیا نی تب پدې تب چې لږه وې وړې وړې دړې جدا شې د کینې نه کسو صحیح پتو سره نه لېږي چې ما جوړ شي بل کړو څو ورته دوته نه نه دا خو وی خان سوا وی چې دا څه شې دې ما سو وی انک دی کجینه دی وی وس دوته نه ور سره دې کې مستری ور سره دوستانی ور سره دی پکیره یی په دې ژبه دوستانی راو واسي دوستانی راو واسي دا دوستانی ډیر شیطان شه دی بهر دغې د دې خیو زوست د دې ولن کې زوست د کمپیوټر خیو زوست دا یو غلط د ټیکنالوژي خیو زوست غلط زوست ستاره دې ژبه خیو زوست نو مسره دې پندا خیو عالمی سے انٹرنیشنل عالم کو استفاده مولانا عبدالرحمن سے بازار میں اور تنظیم دی نما مولانا عبدالحفیظ سے توئے ما قادیانانو چینل دے لندن نا نما دے لائیو روانی سلیرش گھنٹی ٹوڑی دنیا تا کفر پرے پہ چینل سلیرش گھنٹی دے لائیو روانی نا وی قاضی سے منسو ما یو ٹیلیفون ورن کم کلاو کم پاس کی دروازے کم کلاو ابراهيم ابو الانبياء ابراهيم امام الانسانيه قال اني جاعلك للناس امام او ابراهيم واقع امامك حق لك كنيك الله مسك وي يقين مثل خليل چی یقین مسلخ شهدا سم زمان جدی مدره دی خلق تسپر مو گوری دا جدیه مالا سم کی بیگیری دی دروس دیر سا اصحاب استقامت دی صحیح اصحاب استقامت مالا چیگری ندا بری خوادر دی خلق ما سر آمدار کی دیر بار تک کور کرن دی دی پا دیر اندنو نکدنی اونو مصر آمد دکنی باید مارشن اللہ مقابلہ مکورا مارشن اللہ مقابلہ دیر بران کار دی شهدا خان آسان دی بران دیر مشکل کار دی نعلم فرمائی چی یقین مثل خلیل آتش نشین خلیل اللہ ہمستے خود گزین سنے تازے بے حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقین ابراہیم دادی یقین پہ کرو علیہ السلام ابراہیم دے پا خواہشات و بانے ثابت و کنٹرول خواہشات دے بے کنٹرول کیوں کہ دے خواہشات نہیں ہو سکت سوی علامہ فرمائی تعریف گئی چه براہ میں نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے دارے فرض ہو کہ جس کا زیادہ دارے ہو چه زمان کی بھی بزر زمان کو بھی صاحب ولایت و کرامت دا چرتا نشتا ہے وہ ولایت و کرامت دا سن شروع کی کہ ضبط نفس کا صرف ضبط نفس کا ضبط نفس خواہشات کنٹرول ہو اس نے مرگو سن کا بے ہوئے احترام کی اور شیخ زمان کمزوری دے چاہے اس کا صحیح اس دن ناشتہ کی شیوں نے تیار کرو ماں وہ چھ گوڑا رہا اس تھا اب چائے سے رہا تھا سزا زما دا خوش ہوئی چائے سے نقصان نہیں اس کے فائدے نہیں رہی او کا فائدے نہیں نقصان اس کے صحیح او دا من چھ یا سبحان اللہ بے معدون چھ کو من دو جو رہا تھا پر یہ وہ بان لس کس مو شیوں نو اس دا بازی شی مزاج مینرم دا بازی شی مزاج یوسف دا بازی دربیانہ اگر میں دا غریب رجی کرن نہ پڑتا یو روڑا ورشی نا با نہ پڑتا مزبوطی کا سا شی دے بل نو بای ورشی دا وا نا وا دا نہ کلوس کی نو بس انا تو نے تو وانی بیڑا وا نا لو فرمائی چه براہ میں نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتے ہیں حوث چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں چھ براہی میں نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوث چپ چپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں تا سن کر جب تو علماء کی دنے اور برسر اختلافات کو ہوئی اب اختلافات میں دشمنہ حد کو لسی مرگر و ماتوی تا دی یو نظری حاملان یو برسر اولی جنگی گی میں نظر پر ممبرے اور پر ٹکٹ پانے دی دا نظری جنگ نہ جوڑ کرے دا ٹکٹ جنگ جوڑ کرے چار رات پوسو کو وینا چی جماعتی اور دو بانے ہم جگڑا ہوئے ہو بلی بیزا تکا بس اب جماعتی اور دو بانے لوید من برائے گا ٹکٹ کو زین کی آدھی جسا مراحات بے پکنے جنگ پیو وینا دی جماعت پتی اور دو بانے ہوئے ہو بلی سر جنگ کو مائدا اگا من برائے تا او ٹکٹ تا احرام تڑ لی مائدا جنگ مصر کی پودا نہ دے حالانکہ زنه جبه ترابا اسلام نه بعد جبه ترابا سمه دارم پا دا طول صبح که بلکه طول پاکستان که بگر دیارو دا طول صبح که قسم پا خدا ہے دا زلی پسط و ما انتخابات کول مولیان تو همی جمله و رو چفلای تو رو دفع امیری آقا بینا جی بل سو کمیر کزم مرسره ما تب امیری تا ما اما امیر منه وی جی آو ما ازا حکم کن تب امیری ما جی بودو بشنا دا خدای خاطرون که آقا زور فکر و آس را واره دا خدای تعیید بده فرشنه عند الله ما جور و مصاب دا خبر زب بوز نکو دا زب دلی دا باندې زب دلی زب اوس په جرمني کې واپس تا دو میا شتم لا نه پورا دا ما د استماع د پاره بیا سره د خزر د بجیر د ناروان شو ما نه سبي په ما زب بیا نه نو کو سي تم نه راځم ز دې نه راغلم چې ز دې فکر حامل مو دې فکر نه سپورټ کو بس نو محترم ورونو عرض وکړه تاسو خدمت کې چ اللہ تعالیٰ فرمائے و تیرے وسے تورے و تور سینین و ھذا البلد الامین اللہ تعالیٰ فرمائے زمان قسم و د انزر و نبان چردی اصلی منبت یا اولی منبت د زرغونی زاید بابل خطه دا او داد ابراهیم مولد دی علیه الصلاة والسلام و الزیتون زمان قسم وید خونو دی اولی منبت دی فلسطین او داد عیسی مولد دی علیه الصلاة والسلام و تور سینین زمان قسم وید پتور مبارک بانی یا پتور عالی بانی سینین دو مانی وطور سینین آزمار قسم وی کوئی طور مبارک بانے یا کوئی طور غالی بانے چی داما بد وخد موسیٰ علیہ السلام و سلام با اللہ سر ہم کلام کے دو وحازل بلد الامین زمار قسم وی دے مکے والا خار بانے چی دالا محمد رسول اللہ مولد دے ندیل تسلسل سر خدای دے مشرکین مکہ د ابوی پزین کې دا واچول چې موالد د انبیایو مبارک شه څه دې موالد او د مشرکین مکه یا يهود او نصاراو د سابقه درې منځ پیغمبران ابراهيم پیغمبر موسی پیغمبر عيسی عليه السلام او تسلیمات نو الله تعالی فرمای په دغه تسلسل کې محمد رسول الله راغی د نوې مبارک وي عزیزانو حج به کوو تاسو خدمت کې چه اللہ تعالی قسم کئی لا اقسم بحاز البلد وانت حلم بحاز البلد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے جرچ کولو غار سور کے دریش پہ دریو رزی اقامتو پسلو رمش پا دا غار سور نراوتو چه کلپن آشنا لا روانو آشنا لا ری تراغی زکری پا ایبانڈنڈ اللہ روانو بنجر دار روانو چې څوک وونه بنجر الله فاخر ته مش فری وی د بروزي سبکه یا د کلام درې کډونه جوړ نه بیا وړو فری وی ته وونه صحیح په فور باندې کلام په کډو ته ریږي نو نبی علی السلام چې کله عمومي شهره د مدینه تر وته شارای هجرت وکړه شارای هجرت نو چې شارای هجرت تر وته نو فورا نه د دماغ کې سر په شاو باندې د مکه راځي زه سوال ته ځکه راغلی چې دلته په ټولو کوڅو لارو کې چې بهتره به وجه بهتره به وخت کې به داسې کړي صحیح شو نو ما به چې دا شاه زاره یاد بیا تاسه کړه کیسټ واو ګرځي صحیح خصوصا مثلا د سوات مربر راشي سلام علیکم یا تر سر سو پیلا شي زره سوات دې زما فورا دا کوڅې ټول په چا زه ټول چې ما ته دې زه ورته فلانه کله څنګه دې فلانه کله وې ته خو دې سوال باندې مې نه در پاکستان ما ما پاکستان کې کوڅه پرې خورې نه ده وې تاسو کول نه خیر مې وته وې تا به چې کول ما به خیر وې خیر وې ته ما او ما او دین له خیر وې ته خدای ته وې دا دین پیغام عام کړي محترم ورو نو عرض مې کوس تاسو ته وځو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شاره تراوت فوراً مکر آده شوا مکی معظمی طرف ده مخوه یا مکتو اِلَّكِ حَبُّ الْبِلَادِ لَيَّا وَفِي رِوَایَتِ لِلَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِ اَخْرَجُونِ لَمَا خَرَجْتُ چِهُو مکی قسم دیت دا اللہم دیر فخے زمان دیر فخے دا اللہم فخے پتہ نشتے چی چاہ مشور کرے دا او مونگا هم عقل خونه استعمالو نو بس او خبره چه موردونی چه حد دلار شوی آمانی دوا پاس را شو یه را جیده من دیری در خلق ده مکی بار مونگو تار دواده که باشو سه مسئله در سر کرده ده در خدای خاطرو که چه حد عمری در شیزان در جلجان مجموع روی چه در مکی در مدینه در خلق فیصله بکوی در مکی والا در اللہ کلوال دی مدینه والا در رسول اللہ کلوال دی زمونگا اللہ خواهده کلا وای نو در اللہ کلوار مون وقت دی زمون رسول اللہ خواهده کنا نو در رسول اللہ کلوار مون وقت دی نو بی فرمائید چی یا مکتو اللہ کی حب البلاد ایلی وفی روایت اللہ عز و جل ولولا ان قومی اخرجونی لما خرجتو کزما دے کون زنو مجبور کرے چنی اخبل کرینا اخبل کورنا اخبل خانے وستے نظر خودی دیتا دیا کرو اللہ را تاو کنی کتا اس دا چې کو وطن خوګ نه وطن پسې بچان جړل کو وطن خوګ نه وطن پسې بچان جړل هم په وطن پسې با احمد مجتبا نه جړل چې د سهارا وا براغ د مکی د لورې او چبو چبو با محمد مصطفی او جړل د محترم ورونو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابون تپوسکو چا تدرون ایو شار نازا و ایو یوم نازا و ایو بلد نازا او جواب ورکا یوم الحرام والشار الحرام والبلد الحرام رسول پاک فرمائل فإن اللہ حرم علیکم دماکم و اموالکم و آرازکم كحرمت يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا لك سنج عزت يا حرمت الله دي ورزلا دي مياشتلا دي خار دور کرده خدای مستاسو ويني مال او عزتنا و يو بلداس حرام کرده لك سنج دا سنين حرام کرده عزت ور کرده پیغام صحابه وارست اي خدا نبی علیه السلام پا اشارت ویده ای خدا پیغمبر علیه السلام و السلام خواهش ته حکم وی سیو خواهش ته حکم وی چې پیغمبر په قضا را کوکه مینه ده کړې او صحابه به کوشش وکړي اوس دی باندې امر وکړي چې نبی علیه السلام خوشاله شي یو صحابي دی ابو داود روایت کوي تاسو ته خوني امام ابو داود روایت کوي رحمه الله د صحابینو د خوریمه صحابي رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام شمایخ او تاسو ګډیان ویلې کړو دی خا نو تاسو کې به مې کړم بعد مې شمعانو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي چې حضور علیه السلام د سر وخت به درې انواع په خدا یو د دې وګونو نرمو سره سیم کې کټ کو او فرو وي ورتا یو د دین له کم خو وجود نه رسول لم نو وي ورتا یو وګدا وګو سره کټ کول یو وګو باندې کټ کول چې مو وي ورتا او سلام علماء فرمایي چې دا درې واړه تر اوسه جایز دي خو موږ ورته وایو دا جمعه منسوخ ده وفره جایز ده لمه جایز ده جمعه منسوخ ویي ناسخې ما حدیث د خوریمه ابو داود کې حدیث د خوریمه ابو داود کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو صحابه ورسره ناستو خوریمه سدی راغی د حضور علیه السلام وړاندې تیر شو خوره ملنګ والے او دا گټه پټې وي ته کار په بلنګ کو اره اوس لم به وو اوس زمینی خبره یاد اوسه جامه شرعي کم یو دا نو ما وو به شرعي جامه سخت مونته نه دی د دې صفات راته باندې سخت راته نه وایو صفات دې دې چې دا څه اون نه ځای نه وایو او ګاو کې چې په اصل روح کې شو ما صافت نه ده معلوم سي معلوم صفات وي صفات چرته نه معلوم ده ما سوره اعراف چې يا بني ادم قد انزلنا اليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الله تعالى فرمایو د ادم زامنو يا د ادم اولاد عليه الصلاه والسلام چې هو بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ما تاسو درکړي دي جامع لباس صفاتونه دوه دي یو چې ستا بدن پټ کی دویم چې ته په معزز ښکارې یو چې ستا بدن پټ کی دویم چې ته په معزز ښکارې اوس ما ته وګورې دا څه کوي بینا کپڑا احب الصیاب الى الله الصیاب البیز دی معنی دا نه چې رنگداري جایز نه دي خو نبی علیه السلام فرمایي چې د خدای خوښ کپلو کې احب الصیاب الى د دی وجه تاسو کې چې مړ اوشي سور کپڑا ورته کشي ورته چې ذکر احب الصیاب دا فلسفه ده پکې اگر شاسه د کړه احب الصیاب الى الله الصیاب البیز د دی وجه کني کچا تور کفن تور رنگ واچو یاد بل رنگی واچو سکا جامعی جتا پا دنیا کیا چے نو سو گوئی چی دا دفن صحیح نا شو دفن صحیح شو دے تکفین ہم شوئے صحیح و مندوب و مستحب پا کدالی جی کفن دے سنگے دا سپین رنگ زکا چی دا رنگ خدای خواہ دے نبی علیہ السلام چی کلا بیراج دا تو او بے بیت المقدس کې ارواح د انبیاو ته امامت وکړه او تیتو ته انعام نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای مالک ابن ساسعه روایت تر ټولو مفصل روایت ده حضرت پاک کې بیچاره د مالک ابن ساسعه رضی الله تعالی عنه د مالک ابن ساسعه په روایت کې دي چې فاوتیتو به انعام مال دو لوخي راوړل شو دا یو لوخي کې شرابو په بل لوخي کې پای فاخترت اللبن ما پای راوچت کړ و جبرئیل امین راته وکتل و لقد اخترت الفطره يا رسول الله او دا الله پیغمبره فطرت ته ورک فطرت معنا چې د فطرت دین رنگ د الله په ها په عالم مثال کې د دې پای غو نسبین دی عالم مثال باندې تاسو یو فلسفه کړئ شاسه فلسفه په خبرو غو مثال هغه وای کوم شی چې دلته مادي دی دی دنیا مادی دی عالم مثال کې داغي یو روحاني ماډل پروت دی او کوم شی چې دلته روحاني دی عالم مثال کې داغي یو مادي ماډل پروت دی خبره دې کړه لکه تاسو بلډینګ جوړوي نو اول دا فون ټایپ شی دا کې فرچو دې ته کا کاټن کې وګورې کې لا سپین شی اې تاسو وای او اسپن اسپن دی نه خدا اسپن هم دی بي صحیح ها دا سي چې دا دا دا دا فرچ یا فریزر یا ټي وي یا اس الکترونیک باریک شی ته دی چې دا شاکو نسی چې دا ماتي کی صحیح نو تاسو چې کله مثلا جمعات جوړو یا مدرسه جوړو یا بل بیلډینګ جوړو نو انجینیر د دا کې سم مواد له هغه تا ته ماډل جوړو کی او په یو شیشه کې باندې خلک راځي ګوري خدای دې کې باثروم دې نو تا کې اوس ماته ګورې چې هغه دا ماډل دې صحیح ادا په کې بیډروم دې نو تا یې ګوره کې دې شي ادا په کې کیچن دې چا په کې په خېلې لکتور سره خو یو ائیډیا تا ته ملاو شي چې دا بیلډینګ کړه پس مکه ودرې جن کړه صحیح نو الله تعالی هغه تعالی په مثال کې د شیینو ماډل پیدا کړي به دنیا کې هغه شی پیدا کړي چې دې ماډل پیدا دا د څنګه ګاري اغه عالم څه وای عالم مثال ورډ اف ماډل ورډ اف ماډل یا بل شان کې شرط له خان ماډل ورډ ماډل ورډ یس بات دې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما په یو چت کړ وی جبرئیل امین را تو ویل کده اخترت الفطره یا رسول الله الفطره انتخاب دی وکړه نو یو خدا چې رنگ د دې فطری دین د الله په نسب باندې د پيو په شان دی یو دویم دا چې فطری غذا د ماشوم د ابتدا نه پېږي د ماشوم د ابتدا نه پېږي او دا وایي چې ګور الله تعالی دومره سخی ذات دی ماشوم پیدا کی د حیوان یا د انسان د حیوان یا د غذا او دوا ورسره الته راولي ځکه دا د مور د سینې پای دا یوازې بنځانه ده دا دوام ده په ماشوم کې چې کومه ډیفیشنسی وي هغه په هغه پای پوره کیږي هغه په فارمولې نه پوره کیږي فارمولې پیژنه دوکانونو کې نیډو څه شي نیډو نو په نیډو کې هغه ټول شیونه نه نه کوالیفای کوي دا د دې ماشوم خپل مور دا نه د کې سپداسي چې څه کیمیکلز کمپلیکیشن یا کمپلیکیشن او پیدا شوی نو هغه پای بیا ډاکټر وایي مور د مور او بل مور دغه نه کمپلیکیشن دی صحیح خو ننان می اشاریه 9% د دې ماشوم د ډیفیشنسی د بارا ټول ضرورت الله د مور پایو کې پیدا کړی دی وجه شریعت وایي چې دوه کاله په مذهب د جمهور دوه نیم کاله په مذهب د امام صاحب د ماشوم ته د مور پایو ورکړي او تر مور ناز په کوس تاس خدمت کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا فطرتو جبرئیل ما ته وویل لقد اخترت الفطره چې تا د فطرت انتخاب وکړه هغه دم بر سره مطلب چې پیغمبر علیه السلام هغه صحابه ته وویل فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا بیا مزید تعلیمات ورکړه زما مقصد صرف یو خبره کې دی نه مزید تعلیمات او بیا تاسو ته صحابه چی الا هل بلغتو الا دیتا مو حرف تنبیه ہوئے سوائی جی حرف تنبیه جنو مانا ہے سر نا خبر دا نا دا سمانا نا دا یو مانا دا نا دیز ہے زکا پیغمبر توسیق واری دا خبری خبری سواری توصيف غواړي نو الا په معنا د اخبروني الا په معنا د اخبروني چې اخبروني هل بلغتو اخبروني هل بلغتو اخبروني هل بلغتو مې ماته وایي چې ما خبره او رسول تاسو او د ادریس راولي وایي ولا ما وایي تاکید د پرمدز تاکید د پرمدز اجتماع وټوا نبی عليه الصلاه والسلام مخامخ خلکو ته وایي چې الا هل بلغتو بلکی طرف تو قتل الا هل بلغتو یک بس طرف تو قتل الا هل بلغتو یہ ټول دا خبره په مصاحبیانه کې نیو ده د ټول صحابه جواب ورک کالو بلا چا یقینا تا دا الله خبره سیرا رسول الله نبی عليه الصلاه والسلام اسمان تو قتل نبی علیہ الصلات والسلام آسمان تو قتل چ اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد او الله تگواشا او الله تگواشا او الله تگ ما کوتای نه کرے ما کوتای هیڅ یو پیغمبر په ابلاغ کې کړه کوتای ځکه چې پیغمبر انتخاب شو کې دی په کوالیفیکیشن نه دی په انتخاب دی په انتخاب دی په دې خبره چې اکسپورت نه فارغ دی نو پیغمبر شو اصبر نو فارغ دی نو څه شو پیغمبر دې په انتخاب او کوم انتخاب مون مې ور وړ یو شنو بکی د چا انتخاب د باري انتخاب هغه متحد دی وجنه من المستفين الاخيار مستفين معنا منتخبين فهي او الكسي اللاوي على خيار جزاس منتخب الناس كما بلو الخلق نري على خيار دا دا مخلوقات نطولنا بهترين خلق تخطايا انتخاب هر پیغمبر دا مخلوقات رولنا نو اس في يو پیغمبر اخو کو تاہی کری ابلاغ کی نو پتو دا گیتا چی یا خو باری انتخاب دا نا اہل کرده ما آتو دا یا انتخاب کرده دا نا اہل او یا میادا چی معاذ اللہ باری جاہل رو پتو دا نوز دا سن بسرائی دے تو دی دور سور دا باری نکی دا اللہ نکی گی خبر دا کی رای لہذا بودوزی سے بنت دی کلی دی چاہتا دیور سے بہت بڑی کوتا ہی ہوئی تھی انا اللہ و انا اللہ راجعہ نمہترم رونو عرض میں کوئی تاس خدمت کی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کو صحابہ مرتوے بلا یقینا تاسو کما حق و پیغام رسول دے حضور پاکوے واللہ تگواشا او بیا مخاطب شا صحابہ ہوتا وی فل یبلغ شاہد منکم الغائب وی زما دا خبر والے زما دا پیغام والے زما دا وتو زما دا مشن والے دنیا کی خوارش دا مشن دنیا تو فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ الاوهام السامع كثير ترضى سيوي چې چا ډایرکټ روایت اغستې هغه په دور نه کویږي لکه چا چې ان ډایرکټ واغستا هغه په څنګه کویږي کله شاګرد دوستا بولان نو څه کړه ځکه الله تعالی صلاحیتونه مختلف پیدا کړې دي کله شاګرد دوستا بولان دي ذکا اللہ صلاحیت تاس تبیو میں سا امام مزلی دیر روی سڑے دے امام مزلی دے پو مسلک شافعی کی دا سے دے لکا قاضی ابو یوسف امام محمد پو مسلک حنفی کی دے امام شافعی رحمت اللہ علی دا اغل فقی مدوین دے سو امام مزلی دا امام شافعی دا ایک شاگر دے دے دخو رہے دے سو ابو جعفر طحاوی دے مونگا دا حنفی او امام دے محدث دے او دے فقی دے سو ابو جعفر طحاوی شرح معانی الاثار والا تاسو فاینل ایئر کی کتاب داخل دی ویلې مو کتل صحیح شو امزار طحاوی مونږ ته کتاب دی ویلې امزار طحاوی مونږ دی ما و ما ابو داود کې اغلاص د ابو داود او طحاوی کې امزار طحاوی ته مشکل کار دی دی باندې مدقق محدث پلیږي یعنی چې ابو داود کوم ځای وای سو وای قال ابو داود اصل وای قال ابو داود سي ان ابو داود بلا مولا مكتب محمد فارس رحمة الله علينا اخذ عصر لوي فقيه رجب قال ابو داود الاسترقي بيورتا بطي كده او راس بيخا خبرا لمن دي زي خلال دي من ابو داود رحمة الله علينا اخو بدون مفصلو بي طالبان فازادي لمن يوم مرقره اخو ما تبي بي اسم مفتسي بجدادا سنگا مشرح كو ويزر دي يقين سرام جي ابو داود بن داسنا بويدخا صحابي دا خریر دی امام مزنی او دا په تربیت کې دی او دا په کلاس کې دی او خدای ورته او فدین زهر ورکړو امام مزنی خدای امام شافعی وکیلو څه چې امام شافعی وکیلو محمد مناصر خپل امام وکیل خپل امام وکیل شیخ صدر الله غری حرمت مناصر جان سره صحیح هوځو کې مدینه مرور کې جامع کې پاتې شو صحیح نه دا یو داسه د تکلیف اوره باندې کومه آزاد خیال صحیح شیخ صاحب باندې هم سودا اثر نو شیخ صاحب په درس کو نو یې به وي په دې مسله کې زما ته جمهور سره دی ځکه ظاهر د روایتو د مقید د جمهور دی مستندات د امام صاحب دی کله کمزوري دی صحیح نو ما به کله کله اسد اسد تعریف ورته ما بیان کې وې مې شیخ صاحب خدا سوي په مای زمان کې مستندات د امام صاحب بالکل کمزوري نه دی دا واحد امام دی چې دغه په هر مسله کې مستند انتهایی قوي دی نو شیخ صاحب خو نیک سړی و او داسې یعنې معامله فهم سړی و چې ما خبره وکړه ما ته ویل ته صحیح وایې نو محترم ورونو امام مزني دا وکیل دی امام شافعي لازم دی چې وي دی ابو یوسف امام محمد دا وکیلان دی امام ابو حنیفه او لازم دی چې وي دی زه خو داسې ملک کې اوسېږم چې هلته د هر مذهب خلک وي دا مذهب خلک وي جمع کې ناست وي صحیح کله استفتاء هم وشي نو زه که کوم سړي ته واقف یم نو بیرته تاسو کوم ته کوم کلي یا کوم ملک نه هغه وي د فلاني ځای یم نو زه ورته وایم ستا د امام مسلک دار دی ته دا کار په دې اندازو کړه ستا د امام مسلک دار دی ته دا کار په دې اندازو کړه نو هغه وایي قاضي صاحب دا ستا یو عجیب مزاج دی ته چا ته وایي نه چې حنفي شه نو ما ورته وایم د دې معنی خدای چې به شافعیت ناروا دی که حنبلیت ناروا دی شمالکیت ناروا دی دا دین دی کنه دی وی دا دی ما دې اختلافات اجتهادي دی د کفر اسلام جنګ خو نه دی د کفر اسلام جنګ خو نه دی امام مدینانی سو صحیح علام قصدنی دی مو هغه ستای دی هغه ونه غوښتا چې می دی کله پی دی علام مرغنانی برهان الدین فرغانی مرغنانی فرغانی مرغنانی دغه تاسو ویل دی نو دی چې متن ذکر کی صحیح نو د متن نبا متن کې دی ظاهر روایت څه شی روایت کله نادر روایت هم ذکر کی خو متن کې نه ذکر کی یعنی متن کې نه جامع صغیر نه قطوری سرالی ظاهر روایت راوړي نو ظاهر روایت راړي نو بس عموما تقریبا په 70-75% مسایلو کې خو چې دې نیکس لفظ وای متن په سیوی خلاف الشافعی څه شی خلاف له د دور عاقو چې په دې وستي اشیا کې د عربو څخه شوافه موجود وو نو رد په تصور کې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نو بعد وخت دې ختم شي پکې هغه مذهب شافعی سم نه دی امام مالکی یا احمد بن حنبلی امام شافعی هغه مذهب کې هغه مسلک کې مونږ سره خو بس دې خو عادت دی نو بس ته وایې خلاف علی شافعی نو چې هدایت وان مرګر ته د شافعی سم مذهب نه دی زه ورته وایم چې د نفس خو مکټ کوو ځکه زه حضور له سره نه دي صاحب دی ولا نفس خو هم په دې حاشیه ورته ولیکه چې له سره هغه مذهب شافعی خلاف علی مالک یا خلاف علی احمد بن حنبل چې دا امام احمد بن حنبل مسلک دی بعد د دې خلاف علی شافعی خلاف نه یو طالب نه هغه هدایت وو ټول کار اوس ټول کار دا هغه په ځین کې مدار چې خلاف علی شافعی خلاف علی شافعی خلاف علی شافعی نه هغه د کار په اخر کې استاد ته وی وی شیخ هغه ورته ها وی نه هدایت څه کتاب دی نو شیخ ورته وی دا د دین کتاب دی زه چې تاسو ته وایم چې دا سمانتیک فلسفه خو نه ده دا څه کتاب دی نه په دې کې دا مسلې چې صاحب یې نه ذکر کوي دا د سړي نو ورته دا شریعت دی دا څه شریعت دی نو چې دا مسلې ټول شریعت دی ای امام شافعی ورته قسم کړی چې خلاف به کوي یار مثلا کې خلاف علی شافعی نو یې چې خو خدای دې شافعی سره کافی او ته لسه نه ورا دا هغه خلاف نه لږ کفر اسلام جنگ دی دا اجتهادی اختلاف دی متحد او د مجتهد نو مدره مرونو ځان ته وسط نزنی پیدا صحیح سو بابا عبدالرحمن فرمایي چې دا سلو واړه مذهب سره یو دی چې دا سګواله مذهب سره یو دی خو ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف دا مسله دښمنه ته ما او تا او رسول زه دښمنه ما او تا او رسول نو مو ترمرونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې بیا چه فل یبلغ الشاهد منکم الغائب فرب مبلغ الاوغام السامع دیر کرت یو مبلغ چه چا تا پواسی تا خبر رسید ایلا اغفو وعاوی اوغام انا وعاست وعاوی لو بدا چه اغر دی مسئلی دا پار خلوخی پا نسبت سر آغا کست چه چا دایرک دا خبر رسید ایلا خبر مزین کرالا نما تاستوی چی با مزنی دا ماما دلجب امام تحاوی امام تحاوی فطری طور ضعیم فتیم سڑے ہو مزنی خود شافی سے وکیلو آچو مستدل شافی سے ہوئے نبیہ بے ردم کو حنفیت مان نبیہ بے کمزور خوالا دا مستدل چیزا حنفیہ و مستدل کے دا کمزوری دا امام تحاوی بغزر ہو لگی صحیح چیزا سن کمزوری دا ناغبا ثابت طور دا چی مستدل حنفیہ و پدی کی قبیلی صحیح ناور خدای و مزنی په زین کې دار خپل چې دا دې سره په اني انداز سره بیا خو دې شو دې خو کې د مصیبت ته نه دې د کلاس نه وست سیو د کلاس نه وست او دومره غوسه ورته وی والله لا یاتی عن کشیر قسم دې ته نه هیڅ شي جوړیږي دا رسول امام حامل سره دې شي جوړ لوی حدیث او لوی فقیه او لوی متکلم العقیده التحاویه د علم کلام اساس دی العقیده التحاویه د علم کلام اساس دی ما تاسو یو کتاب په دې کې لري علم کلام تاریخ هو ارتقاؤه علم کلام تاریخ هو ارتقاؤه دا ټول چاپ شوی دی په باندې دې کې لري دی بیا موږ کوم لیکل علم کلام کی تاریخ ارتقاؤه علم کلام تاریخ ارتقاء ما څه بدري او نسل انسانی دا په کې لیکلي دي یو عقاید د امام نصفي یو عقیده تحاویه عقاید د امام نصفي و عقیده تحاویه او درې فقه اکبر د امام صاحب څه شي فقه اکبر د امام صاحب مګر چې فقه اکبر د امام صاحب د لیکلې په خپل نه ده دا د عملی دي شاګرد دی لیکلې دي دا د عملی دي کوم شاګرد دی لیکلې علم کلام کې د شاګردان نور دي نو دا ابو مطیع بلخي لیکل دي او ابو مطیع بلخي هغه په یو سو عقیدو کې سلفي و په یو سو عقیده کې سلفي و د دې وجه د هغه هغه د الله د الرحمن و علی ارش استوا په حوال په حوال باندې هغه لیکلي چې الله په عرش باندې مستوی دی نو مونږه هغه ته معلومه کړې دا د امام صاحب د امام صاحب قسم ده صحیح شو الله په عرف باندې مستوی دی چې څوک سلفیان وي څوک وي سلفیان وي صحیح خو دا یو تحقیق ته وایي نو زموږ سره اتفاق نشته زموږ سره اتفاق نو موږ هلته وایو چې دا د مدی بلخي عقیده ده دا عقیده د امام ابوحنیفه رحمت الله علیه نه ده یو یو تاسو مې یو کتاب وسولي کړی باندې د کتاب نوم دی فعلم انه لا اله الا الله المعروف به الله کی پہچان عقیده کې اعتبار سے نو دا مسئله یو مشرح کړی دی هلته څه د متشابهات کوم مسله د متشابهات د محترم ورونو عرض میکوره تاسو خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فلیبلغ الشاهد منکم الغائب نو مام تاسو دغه ذکر کو چې لک توجه سره تاسو ته نیمه یو تخله کی تاسو دا خبره واخلئ بل چا ته باور سوي ممکن ده چې هغه څنګه ډیره فائدہ کوي سره په دې باندې اتفاق وکړ چې قاضي صاحب راغله دا مو ته وره دا مو ته وره چې کوم واره دا پوي شوې په نو دا بیا په ځای د استاد د ذکر کې جنرال یو مولا صاحب راغله هغه مولا صاحب چې یو مسره وکړه صحیح نو که هغه واغستا ممکن ده چې د هغه وعا ډیر صالح دی لپاره او خدای په دې ته خیر وکړي نو مو درمو ورو عرض مې کوله تاسو خدمت کې وخت ته مهید کې خبر شو ستایم دا یو خبره او بل خبره ده چې اوس بیا به زموږ بیا د دې سیفه کې بل ځای بیان کړو بیا سبا نو دې په میډیکل کالج کې چې ټی آی والا سره پروګرام یې کولې نو بیا معارف کې خطبه بخاری دی نو بیا دا تاسو ممبر سره د مفتی فضل غفور سره نو بار بار چې زرا شم وایي دا وایي دا سوات کې څه چې دا سوات دې په ګولیر کې دیږي عالم سلیم دا آغا هر خبر دیر عزاز اکو کرا برا صحیح شو زکا اللہ خفر او بیا دیو قوم من حیث القوم تحقیق دا آغا خبر آمدار اگر ته سره په مزاح باندې وې او چې کوم تفکیر په دې راوځي نو دا په هر قوم کې ښه خلک وي او بد خلک وي البته دا وی چې تناسب کم زیات وي بازه کې به ښه ډیر وي او بد به پکې کم وي بازه کې او بد ډیر وي الناس معادل كما عادل الزاد والخزا خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقط النبي عليه السلام فرمي كي إنسانا داس معادل دي كانون سشي رسم كانوا أي ورد رسم روف سيد خلاص وخطوني چاي خا نو الناس معادل كما عادل الزاد والخزا خيار في الجاهلية وزمرب دنيا كي نور فهم پیدا كيجي خواه زمرد د سواد زمرد مقابله انا کی زمرد نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې انسانان د سکانون دی لکه د سرو او سپینو د یو کان سر زرد اعلی کوالټی وی د بلغه د لاندې کوالټی وی د یو غد سپین زرد اعلی کوالټی وی د بلغه د کمې کوالټی وی نبی علیه السلام فرمای انسانان د سکانون دی چې کوم انسان په کان کې خو معنا دا را چې لاده په خام شکل کې مسلمان شي دغه سره مسلمان شي خو دغه چې مهنت وکي او پوه شي نو چې دې کړه په خام شکل کې نو کدی انته د اعلی کوالټی وو نو چې مسلمان شي او په دین باندې پوه شي دغه ته د اعلی کوالټی وي حضرت عمر چې په جاهلیت کې د اعلی کوالټی وو نو چې اسلام ته راځي سره مقابله کولی شي حضرت ابوبکر چې په جاهلیت کې نو د اعلی کوالټی وو نو چې کله اسلام ته راځي بیا چا مقابله کولی شي لکه سره حضرت علی هغه زید اعلی کوالټی وو نو چې کله اسلام قبول کړ چې مقابله کولی شو حضرت عثمان هلته د اعلی کوالټی وو چې کله سخاله د فطرت کې و د دې لپاره مسلمان نو او ټول غریبانو باندې به پورا کوم تقسیم ور پیسې به تقسیم ور کپڑے به تقسیم ور دا دا دا بیا د دین کې ور سره چې مقابله کولی شو نبی علی السلام یو ځل خطبه کې وې چې او الله ټول خلق جنت ګټي په اعمالو باندې عثمان دا جنت په قیمت تا زورا استه دي څه کړی دي په قیمت تا دا استه دي زورا ده په غزوة تبوک کې چې حالت د اسرت او بابو غزوة الاسره من غلی عنوان ورته لیکلی بابو د غزوة تبوک په ځای لفظ لیکلی بابو غزوة الاسره صحیح ته باسه کړی دی د آیت د قران نه عزیزانو عرض بکوره تاسو خدمت کې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو چندا وزارت چندا صحابه ورکو چې لکه سوس حضرت عثمان پاسې د مئات اعمالین به احناسها او اقطابها سلو خان دک یعنی وسلو ورسره دا دوه سوسله چې وو خوراک ورسره ضروریات د سفر ورسره یو مجاهد لپاره یو نبی علیہ السلام بیا وې نا پاسې دې وې مې اتو ابال بیا احناسها او اقطابها سلور زنا پاسې دې وې مې اتو ابال بیا احناسها او اقطابها حضرت عثمان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې عثمان د خلکو کیفیت کمزور دی حضرت عثمان وې چې کوشش وکړ چې ټول ضروریات د جنگ کړو شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې من جهاد د جشر اسره وجبت له چاچې د جېشر اوسره انتظام وکړو د لپاره جنت واجب شه په قیمت واسطه معنا یې سو عثمان اور د عثمان ته لاس دې نه وکړو چې کله محاصره شي محاصره شي هوا او د بالکونی ترار کارډور ترابه او د باغیان مخاطب کړل چې تاسو ته معلوم ده چې زه په هغه ډنبول سو کسان کې چې پیغمبر باندې می ایمان ورولې او حشره مبشره هغه مبشر بالجنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نامه یاد کړی دی چې دا څوک دی دا جنتیان دی وی فرمایل چې کله مدینه منورې ته راغی جمعه جوړ شو او دا تنگ شو او مزور باندې تنگ شو وی نبی علیہ السلام ماته چې عثمان سبا کوو وی مور ته چې دا د جمعه چا په چل کې کوم کورونه چې دا بخرید کړ چې جمعه وسی شي بیا کورونه به واغستل نبی علیہ السلام یې وجبات جنت درته واجب شو ودا پیر روما د يهوديانو ملکیت نبی عليه السلام باندې دی او بوس کړو لپاره ته مسلمانانو باندې منګیره ډکو کله به يهوديانو طبيعت خو مسلمانان زنانه ګورته پری خو دی کله یو پابندي ولا چې نه برابر نبی عليه السلام او سلام فرمایل به پیر روما به سوق واخلي چې مسلمانانو د پاره صرف چلاو جب او د عثمان په 8000 دینار باندې واسته ځکه یو ودو یو په پوشي چې خام خایخ دی نو قیمت له څو نو چت کی په 8000 دینار او د عثمان په اعلان کې دا وقف دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې مسلمانانو باندې کله دې بندش راځي چې دې بندش نه خلاص شي حضرت عثمان اعلان وکړ ودا وقف دی یو یان ته وګوري انسان ته وګوري مسلمان دا په چا باندې بندش کوي زمون پیغمبر وای چې شرکا فی الصلاس دا شرکت عام دی فی الماء و الکلای و النار صحیح او بو دا د قبیلې د وحات اوس دی اوس کی دا ستاسو د سوات وو که زه په اسلام تاسو په وګړه باندې شي وګوري صحیح او که څنګه ته نو په وګړه باندې شي وګوري صحیح نبی علیہ السلام المسلمون شرکا فی الصلاس فی الماء و الکلای و النار او تر اور ما دا یو کتاب دا د کرے سرمایدارانه نظام اشتراکیت او اسلام البته د اسلام اقتصادي نظام کې دا خبره چې دا شرکت بس ساده پوره دی او څنګه څه مقصد دی صحیح شو فلم ای ول کلای ول نار یا سیوب البحر دې کې چې کوم یان چین خان دی پکې بس وی مرده به بیا څه جی وی پکې صحیح چې دې کې شرکت تر کومه حد لري حکومت تصرف تر کومه حد لري یا حکومت پابندی تر کومه حد پورې لګل شي یا معروضی اعلی دټ سمثینګ الس او بلا مسئله ده خو بنیادی خبره چې ا بنیادی تصور شریعت کې سره مو تر مرونو نو عرض به کول تاسو کې خو یو خبره زه خو د کتابونو حواله ورکم د بوای عبد الله صاحب ته ما ته دا کتابونه چاپ کې د ته ما ویلی ما چاته بوای نشي کتاب واخله یو نه به چې مکتبې والا دا چې قاضي صاحب کتابونه کېدا دا دوا درېم چې را به کتاب خیراتي نه وکړي هدیه کې وینا اما مولانا خو به ګورنه زګه چې باندې کتاب ګوري نه چې خیراتي ولول کې اوبل ګوري د صرف د شیشې مارای ټکی کړي چا په لانی سره لري کتاب نو مای کو کمپیوټر دی انت لا ټول کتابونه کمپیوټر کې یمو لای شي نو کتاب دوه کار وکړي دا مې شه ولا مو ته دوه بیل کو وان پټکې وو یو کتاب ګوري څنګه وای پټکې کتور نه وای خطرې پکې نه سپین وای خو باندې پټکې وای صحیح دې سره مو احساس کاری ما خبر کولا چې یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سواتکم وریشا او بنی آدم ما تا د پر جام پیدا کړی دا د جامې د صفات مد نظر ساتي چې داستا سو بدن پټای تاسو جام او به وریشا لفظ ریش اصلا پرشین دوته سره فارسی دی تعریب شوی دی فارسی دی تعریب شوی دی معرب دی ریش څه دی د مارغه وزر ریش څه دی د مارغه خاص پس کې دی په وزر کې نه دی وجه ما مارګر ته مې وزینتا وریشن وانا وزینتا چې جاما می تاسو لا ستر پیدا کړی دی ازینت نو ما بس دا غو صفات په جاما کې یا ساتي چې بدن دې په پټي خاصه کاری بدن دې په کې پټي نو زما څو تاسو کې وای دی په ګرمن سر موسکی نو مې اوس کو جنگي کوم کیږي وکولې په کار لګور څه او که سره کور د خزي پر توګه چې نه کې موسکی اوس په داسې وو لګور څه دا خبر به تاسو باندې به لګې دی خو مال غوسه ده چې لکه دا لکه دوه خبر ولا کول څه کار دی انسان به دې ته نه ګوري مسلمان چې دا شی کیږي کنه کیږي نه دا شی کول پکار کول نه دی پکار صحیح خدای سره به دې نه کی الله سره آداب پیغمبر سره آداب ملحوظ ساتل دین سره آداب ملحوظ ساتل دا اساسی شرط دی صحیح نو بدا ټول نوجوانان به راځي پرمنت سره صحیح پرمنت سره امولیان به راځي نو دا د کول سره چاره مې سره ترا جره په راته خدای باندې تعالیک سره با وقار شي په سر کې دا څه با وقار او تاسو وګورئ دا پټکي با وقار دي کبي وقار دي دا عزت ولا شي کبي عزت یا نو اوس په ټوله دنیا کې د قبایل او مشر چې منتخب کیږي چې سردار مرشي او زوی نه غته څه په سره پټکي ورته نو کدا دې عزت شي د سردار ټول په سره بلکې په دې عصري وسلو کې یو ابتداء د پټکی و یو به ابا جوړ بیگمانو مټکی مولا عبدالرحمن صاحب رحمت الله علیه ورته سکی هغه یو سپیډ چې په ما راغله د مونږ دي طالبان له پټکی سره دا مرکو نو ما ما خو دې درس حدیث کې دا ذکر وکړو چې ته دا نه چې بس مکمل عالم شې دغه دستر باندې وشو ما دا سند او دا پټکي دا دوه گواهان دي د دې چې تا کې اهلیت د پوهې پیدا شو دا نه چې ته پوهې شوې وېګو زړه ته قیامت وګورم نه ځکه پوهه خو یو عمل د مسلسل چې روان دی نو دا دوه گواهان د څه خبرې دي چې تا کې د پوهې اهلیت پیدا شو یعنی ته چې اوس کتاب ګورې نو پوهېږې به پې ته چې اوس کتاب ګورې صحیح ما دا بیعیني داسې ده لکه ګاډه چې په ورکشاپ کې تیار شي نو ته کې اوس صلاحیت د ځلېدو پیدا شو نو که تا ورکشاپ کې دغسې ودرولې څه فایدې شته نو میدان په ورکشاپ کې نه ودرې چې ګاډې تیار شو به په روډ منډه وې ځکه تا کې صلاحیت پیدا شو لهذا کتاب به ګورې مطالعه به کې ځان لیونی کوي پر انساني مزاج بنیادي طور دوه شیانو ته ډېر په ګرانه تیارېږي یو اصول علم ته یو عبادت ورته دواړه د عین نه شروع کېږي نو دې کې به زور ورکې نو که زور دې ورک بس دا نفس چې کله پوږي دې پردي نه نو هغوی د پېښې نه تېښته مه کېږي نو سر نور دا نفس انساني دا شریر شی دی بس خو چې زور دې وله ورکه چې زه دې پرېږدم نه شیخ صاحب شاه منصور رحمت الله علیه فرمایل وی ښه خوراک ورکه دې نفس لا وی د شپې را پاسو خوب ته مه پرېږده وی کتاب ګوره لیکل کوه مطالعه کوه او بیا اودس کوه او بیا نفل کوه وی چې دې سر ټیټ کړي بیا یې اله پرېږده نو دا به تاته بیا احساس وشي چې بس نه هار کوم د لاس اوچت کړه او څنګه به بیا تاته مطالعه کې دقت وي بیا تاته په عبادت کې هم دقت وي هغه ستا طبیعت انساني یعنی چې نه کې نو بیا به تنګ وي چې بیا عبادت نه کې نو تکلیف به بیا چې مطالعه نه کې نو تکلیف به مطالعه کې طبیعت به خوشحالي چې بیا عبادت کې طبیعت به خوشحالي عبادت کې خپل لذت نبی علیه السلام ذکر فرمایي چې حبب الی من دنیاکم ثلاثه ویستاسو دنیا کی مات درے سی دن ڈیر ماں بوکڑے شوی دی اطیبو ون لسا و جعلت قرت غینی فی الصلاة یو خوشبو عطر میں دیر فوق او نبی علیہ السلام فرمائی صلاة ستن لا ترد درے تحفی دا سی دی کتا سر دین و من جسے کے لفتا آفر کی نورت کوئی ماں اطیب واللبن والعسل یو چی سو دا تلاتو شی شدر کئی موائی وردہ نسلیت دا بسی ما فرانس نه اوریدې نبی علیہ السلام وی زما خوشبو خوخی زما په محبت قبول کړه زه تاسو ته د ابن رغب بل او ستر راکې ما سره ډېر شي دي ما ټول په سره کوم دلتا چې اطیب او نمبر دیم الو عسل غوین شهر فات غوین دا بازې مې دې زمو دا چې ما سره ډېر راځي دې راوړل صحیح نو زه په دې نستو هغه راکوم لکه ما سره کوم کې ورا ډېر شي اخلو ما بازارو کې یو ځای بل ځای و چې دوی راړي نو دا د نبی تحفه صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام خو ولا بل او درې هاي نو ته دا چې مو هم موږ راځو دې لاس می خو راړي بل نه دا ما مې پک راوړې که څه شي نه راوړې نبی علیه السلام وایي چې دا بند نه زما په محبت قبول کا ځکه دا زما خو وخت دی دا زما خو وخت دی نو بار ته دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې حب به الی من دنیا کوم سلاسل ستاسو د دنیا نه ما تدریش نه ډیر ما بو ګرځوي شې وې دي نو حب به با تاسو سی وو سو په لمه جو مجبور با به تفعیل حب به با دا ما ته محبوب ګرځوي شې وې دي معنا دا چا ګرځوي دي الله حبب الی نو پتہ ورکیدا چې خدای اگر چې مادی نه دی خدای شیر د خپل بندگان لپاره خوښوي ځکه خدای دې تحبیب کړی دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې حبب الی من دنیا کوم صداس اطیب عطر والنساء دې ځای عبارت کې تقدیر دی بل دا وګړو روایت اگر چې دې انداز درې خدا بولا روایت دے و حسن المعاشر کے معنی سا سوشی و حسن خجون تیرون خضا سرا دا عرب ہم دا کمزوری وا چی خضی بیٹی شو میں پر گنا چی استعمال کا بیا قبول کوا حق ولا مور کوا حیثیت ولا مور کوا نبی علیہ السلام حسن المعاشر کے معنی سا بی بیان سر خوب اختیار بی بیان لے احترام او کم سڑے چې خضر احترام نور کوي دا ډېر ظلم د شریعت صحیح ده نو څنګه کله کله دا ممکن کې او بابا به قاصه دا غل وینا مطابق به قاصه ډېر نیک سړی دی وای دا خځه کوم غاس وړي کوي پښتانه غره شه نه مانی صحیح پښتانه کې ولا ته اوسه دا رواجو چې څو پور بسړو ډوړا نه خوړلې کته نو کې به دا مړې دا غریب وبدا حسن لا نو له کار کې دا ډوړا نه خوړلې اصلا په خورا خونه کې خدای لري برکت ډوړا خورا الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة يخشبو بل بيبيان سرخج ونطيرول جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الخلق كلهم عيال الله الخلق كلهم عيال الله فأحبكم إلى الله أحسنكم إلى عياله جدا خلق دول دا الله عياله من تعولهم چاد چاد د ضرورت ذمہداری چې پتا دا یا تاسو دغه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حدیث نقل کړي یو صحابي ورته ویجی زس صدقه کوم څه کوم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابدا به من تعول ابدا به من تعول شروع کړه هغه چانا چې د چا پتا ذمہداری د ضرورت پورو یعنی د کور نو شروع چطور شروع کرد؟ از دی حدیث نما استنباد کرد نما مرگور دوائی میں اکورتا جی سودا را لائی نو دا صدقی پر نیتی را لائی بادار تا سی سچی اقلی چای چنی وڑی مرچکی مٹماتر را گنان ہر سی چیوی نو دا صدقی پر نیت اگر چستا سی مداری دا خو نبی علیہ السلام دا صدقی پر حوالا ہوئی چی امدا بی منتعول دا کور نا صدق شروع کا نو میں چی نیت دا صدقی پر ہوکی نزی مداری با دیو پورا شی پخدا بل سواب مر بوری پخدا بل سواب مر بوری تکتا صدقہ ہوگا چپال فاز کینہ بیانی کبیانی زوکی لزو الفاظ د چا تاسو کتلې چې زو کې زو نه چا خطاوي کړې ته یې د کتاب کې لري یا د مجلل کې لري زکه دا خو د یو داسې ادراک مونږ نه لاسو ته مالې یو عالم ته راګیا و او ته به آپ کې یو تاریخ مې نه نظر مې نه ذهن مې نه یاد مې نه عقل مې نه یاد د خلک د بسترو باندې تقریبا مستری وخت لري حالت نه سره دې کولا چې د سره دې کې سلمیر دې دې کې صحیح مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں میں یہاں سے بولی سڑے ہو اور حضرت میں ایک بار گیا تھا سندھ وہاں پہ ایک علاقہ ہے وہ آموں کے لیے بڑا مشہور ہے وہ وہاں پہ چھوٹے قسم کے ایک آم ہوتے ہیں سندھڑی ہوئی آم سمجھ دار خوشبو ڈی رہی اور خواہ ڈیر کیا تھی داخل و اللہ سے تقریباً بڑھنے وہاں کے آم اس کی خوشبو اس کی لذت آپ ایک دن کھائیں گے دو تین دن تک وہ لذت آپ محسوس کرتے رہیں اور دس لگ گیا ہوگا آم صفت صفت صفت صفت نہ اس وقت پتہ چلتا ملا سے بولتا نہ ہوتا لے ہندوستان نہ دس آم ندھر ہی ہونے بلکہ نمی والا بھی نوٹ لے آپ اوڑے چلے مجھے داڑی تعریف اور تو حضرت کچھ مزہ آیا حکیم صاحب حضرت کچھ مزہ آیا کس چیز سندھڑی میں نے تو بھائی دیکھا نہیں سندھڑی میں نے اتنی تقریب کی وہ یہ ذوق والی باتیں ہیں تو ذوق والی باتیں تو بیان سے ذہن میں نہیں آتی میرا یہ کام بھی ذوق والا مسئلہ ہے وہ آپ کو خط لگائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی وہ واقعی تو پسند کر رہا صحیح جماعت کے لڑ سے بے اصلی تو پتہ ہونے کی صحیح اللہ نے مولانا یار سے قبر دنوں بڑھے اللہ زمان دے مرشد اللہ علیہ السلام مولانا زکریہ سے قبر دنوں بڑھے اللہ تعالیٰ مولانا یوسف سے قبر دنوں بڑھے کی نتاس میں یہ کتاب بھی کرے دعوت ہوتا ہی کہ کار صحیح ہمیں جماعت اللہ پر بھی کرے دلی آتا دعوت سے کسی دعوت سے نہیں بڑھے ان تبلیغین صحیح ارادی والے تبلیغین دیکھا میں تمہیں مٹھے بلو سے کہ مولی صاحب دا تذکرہ اکڑا میں اگر تمہیں میں تاسو کرے کرے سیرو بلا کوئی کہنا نہیں تاسے خاموش کرے سو میں کرے کرے صحیح کہنی میں ارادہ خوب کہی زمون کلی تو میں جماعت را گلو امیر سے چو دے جماعت نو آقا دارا محلی خمس سر زیاد اور یہاں امیر رفت آمدی وہ عزیز علی و آغام خادی و اسی وہ کاکا چی زمیدار سڑے ہو دا وہ زین دید تیار دو چو دریو لوگوں سے بھی اللہ سورہ گولا خوز کا امیر سے برتوے چی لالا تم پاس کرے ٹائم نبی خود عزیز بلائی دو جی لگا پا دے دو جی ہاں بے کور ناغوی چیر مخ کی نا خبر خدا کم چی دے ماتا داؤں ہوئے دے دفعہ کو مخ کی بناؤں نشب ہوئے اتلر را تاؤں گراد دی خو سادہ سے بیدا سڑے ہو ناغوی نا دے ارادی نفع دیر سیوا لیکن یہ مطالبہ کی بدئی اول ہوئی سلور میں آجتے اولین فرصت کی بیا راکم کی سلوی خلطے بیا راکم کی وی عشرہ بیا راکم کی سی روزہ صحیح او بیا ہوئی چلو نا ارادی خو گئی اللہ با سواب دلکی سبو کی سواب بدل خدا خونا نفر دی ارادی ارشیو نا او با دا سکر نبیا با کتر کوشی چی کو چی دا لفظ میرا ہے چی جورتان چی دوائی ارادہ ہو لی نو نبیا با کتر ناغن نوٹ کر وی لالا تا پاس تا سوائے نو ساگل اخوائی ارادی لفظ وی زمان آغا اولی کاشی بندہ زینا سواب ہوشی بس ہم ارادی ہو کرشی زینا سواب ہوشی صحیح اسم کی جو امیر سے ہو اسم کی رندے دے نا دیر مزاہی دے یہ اوکس مرتبہ امیر سے بھی زمان میں رات دا نو آغا سر حساد ہو وی یارو مرگر یہ خبر رہا تو کون وی آغا سر وی زچی جمعہ تراوان ہم بستو آج زمان ارادہ ہو لکے زمان ارادہ ہو لکے وی تیو سر خو آغا ارادہ ہو کا دا کم ارادہ جی سڑے ہو دا سماتی تا کئی صحیح زکر وی چی ادوستان کل ارادہ ہو کا تو اور پسی با عمل کے اکنی کار بری خلاص کرنی نوی آغا ارادہ ہو کا دا کم اچھ سڑے ہو دا سماتی تا کئی نموتر مرونو عرض میں کول اتاس خدمت کی چوس سورہ الفتح ابتدائی دا بشارت انتہائی دا مسئولیت سورہ بشارت انتہائی دا مسئولیت زکر ماتا اس طرح چی مبارک دیور کو مسئولیت دیور دور خدا صحیح نظر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اخبری بی بی لے طلاق ورکر ویزر بدی مسئولیت اور استو تنگی ویدامات مبارکی ہوئی وہ بیر طلاق ورکر بعد خفا ہو گیا دیکھا دی خلی سیڈیر محبت نخفا ہو دیو جے یعنی مصدر دی خلی بارکی صحیح سکر دیر حسن علم درشی خبری رابرا اکڑی صحیح اکڑا خبری رابرا اکڑی نو دا عرب اتنی کا کوئی سکر ہوئی ما بھی میں دا عرب زمان پر دیر خوبی رو بانے خوختی یو د ابو دا خويله چې دوه کسان په جنگ شي یو خو یو بل تلاش نشي سعودي کې لاس ته ټوټه به مصیبت صحیح ته حسین شهید ته ولې پیدا راندای چې دا دی ولې کړی دي نو دوه عرب جنگ کې مولوی شه صحیح یو بل تعالی دا دی جنگ دی راځي بھائی دا بده خو پیسې کې نه اوري عجیب شه صحیح نو جنگ تاسو په تاسو باندې صحیح چې ډیر غوسه ولر شي دکان ته لکه کې اظهار وکړي یو سړی پکې عقل مند دی او دا غواړي چې دا جګړه د ختم شي ځکه هغه وایي چې زه به کنټرول کړم چې په لاس واره شي بیا مصیبت خلاصې کوم بنا صحیح نو هغه غواړي چې جګړه د خلاص شي نو بس داسې کوي دا هغه اوس په تر ورته د ریاکشن راځي نو بس ورورته اخو یې صلی علی النبی سوي صل على نعم وين مسلم على محمد وعلى محمد او ديما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال ابراهيم بس جنب ختم شيء اذا ما شيء خلي ولا جو بده سوي خلي ولا نستاس نقول في خبره تيجي تيجي زي نو ساي دوايت في هم في بابا ني دلو دي بابا انا ما واش جمعه ترى ساعه زي شو زك انت لجاي لجاي انت مثلا تناقضوا نرسي صحیح نو بیا موږ لري په سګر صحیح موږ په سپورټارو په کوم ته لاګو په یوه نه موږ ټول سوات پر واسم jihad خلک دی دغه ټول ټول پخت شي په یو ځای د ټول ګولای په کې نو ته لاګو ټول پخت او درې ګولای دی یو ډز ورکی صحیح دا نو بیا غري کې نو موږ لا سي پیسې ګولای په کې نه کې یو ډز ورکی دا په ګولای پر خو ګولای په بالا کې دی دا په کې پر خو دی نو تا رو کورا نای پر خونزو پر گلجاش کم زیاده پیدا کم نای امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اغا طلاق رو بیا خواه صحیح نو بیا سترم اغا بخپل نفت تسکین دپا را لکر اشی پی بوجو لسر دینار سورا دا اخپل خادم لور کرد پل خادم لور کرد ویدا آغی پر بسر هدیه دا مار بور کرد دا سر هدیه دا فاقیل اشی لڑی روان خوددار بونی خزوا ناغي واپس کړی او یو مصری او به وی متاع قليل من حبيب مفارق متاع قليل من حبيب مفارق دا ډیر لک شه دی د تاسې محمود طرفنا چې او ترا اختیار کړی یعنی معنا دا ده چې زه د پیسو طلبګار نه دا زما تقاضا نه ده د سر دینار ډیر شه نه کړي ټول دنیا ورکي خو یتا متاع قليل دی هغه محبت دی متاع قليل من حبيب مفارق قاصد چې خبر را ویجی اړ مازرت کنا کړی وی سیوی وی وی وی چې متاع قليل من حبيب مفارق ترتیم حسن دا سلام دی وکړه وی نو ما سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات ليها کړه تونس خبر مې پیغمبر نو یو وخت خپل نکنه نو رجوع به مو تکړه وا دا د لیند د ایمو ارباو چې په یو مجلس کې په یو کله باندې د لاته سره سم پندس د حافظ ابن تیمیه دی چې تفرد د خلق ځان له ناره ګوري ټول حافظ په سره وایي حافظ ابن تیمیه به ډیو احترام از موږ شیخ الاسلام دی د علماء دی ومن او توګه شیخ الاسلام دی په تفردات دي هر لوی شړې چې دغه تفردات وي دغه تفردات وي کله د جمهور په مقابله کې وجه ځکه چې دا غزين ته جلامه لو شي سوي نه جلامه لو شي او چرنا ورته ملو شي نو بیا دا غزين منډکې نو چې منډکې څه شی معلوم کی اره جمهور خلافي خو زه خو متحد شوی نو چې متحد شوی خپل اتحاد پټ نشي ځان لري صحیح نو یې سالو کی کتاب کې ولیکي اته دا فکر نه چې خلق به سوي ځکه شانا هغه اتحادی رګ ولا چې خبر خبر توګه سو کې منی کني منی نو موږ به بیا ته ټیک مارکو تفرد له شیخ الاسلام صحیح ولا ساعه زو باندې وایي صحیح ولا ساعه لا هذا شيخ القران ولا ولا خاص بما استاذ تفسير كي ما دار شيخ تفرد دي شابو يجي شيخ دار كلمة شيخ تفرد دي لك هذا جمهور مسلك بل دي جمهور مسلك بل دي نبعث دو دي سورة الفتح ابتدائي إنا فتانا لك فتحا مبينا معاهدا وشوا صحابا وتيار بازي شرائط تفصيلات بها إن شاء الله خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویتوی به هاذا مرنی رب دادا الله حکم دی نو د تو نو کوچلا و پتا چې ما ولې دا خبره وکړه په دې پاسه صلی الله علیه وسلم هغه بیا مې صدقې ورکول چې خدای دا تکرار ځکه دې د هغه شرط منلو لپاره بالکل تیار تم چې زمونږ مفرو به نه واپس کوي ستاسو مفرو به واپس کوي تا زمونږ ماما زمانی چې زه مفرو واپس کوم نو ته به ماته نقل معادلې مبادلې قانون دی خو نبی علیه السلام د حکمت عملي په اساس باندې چې اصل شی اوس دغه د چتي پلوال نه دي اصل شی خدا دی چې دوی ما قابل د دې وګڼي چې په کاغذ دستخط کولی شم صحیح چې په کاغذ ور سره مساویانه دستخط کولی شم تر اوسه خو یې زه ټیررس ګڼلم اوس یې هډ آف دی سټیټ ومنلم تر اوسه راته دهشتګرد وي اوس یې څه وکړل ټول د لویه کامیابي دغه ده چې اوس یې زه هډ آف دی سټیټ زما سټیټ هم تسلیم کړلې وه چې خو مساویانه حیثیت راغلی چې په کاغذ دستخط وکړم دې ته الله تعالی فتح مبین وي صحیح ورته بس د سټیټ ریکګنیشن دا د ټول نه او لا شی او ستاسو سټیټ ریکګنیشن شو ستاسو حیثیت ریکګنیشن شو یو او دیم ابتدا کې وړ د عمر یانو او صحابه د تکرار نه پسند دي ګیس ها خو چې پیغمبر علیه السلام د سلام په بدل فیصله ده نو ټول وي امن او صدق نه وی چې سبا کو نبی علیه السلام یو واپس عمر یې چرته وو واپس مدینه منوره ته ځو نبی علیہ السلام لا پلار او چې دا یو تر راغی چې دا دی لویه کامیابی دا چې کوم شی ستاب ورکرانه د پاره نه قابل تسلیم همو خو چې دا فیصله وکړه لوی امن نو سبب نه صحیح اوس پته ولګی دا چې سو پورې خبره د تجویز تر حد می نو دا ته حق ته د جمعیت ورکړي صحیح چې خپل رائے ظاهره کړي خو پکې مفادات او ایجنډا نه چې زما په نظر کې دا جماعت د پاره بد فائدہ منه خبر وزین کړه صحیح وکه کله جماعت فیصله ستا در رای پر ضد بل طرف تا وکړه نو بیا د جماعت ژوند نه نه درته بس امن نو سره بس نو بدل خبره کو چې جماعت کومه فیصله ده صحیح نو صحابه وی چې امن نبی علیہ السلام تعالی نه فتح لرګه فتح جماعت تیار شو سوچ جماعت تیار شو چې کله فیصله وشي نو هر منبر د هغه نه کوس او ترجمان نه شي هر منبر دا نه کله کله مانه شو ته کوس کی وای دي مولا صاحب دا خبره کړې تاسو په کې سره اې نو زه ورته هم دا مولانا صاحب خبره کړې ده که زه جماعتي پالیسي ده نو که وایي خبره کړې ده نو بیا به زه رایه ظاهره کړم که وایي دا مولانا صاحب وایي جماعت پالیسي ده ما د رایه تپوس بیا ولیکي چې جماعت کله یو شی پالیسي کې خو بیا رایه نه صحیح خو بیا حکم قضایي دی حکم قضایي کې بیا رایه وایي وایي نو سره نو ما جماعتي په نو بیا حکم قضایي دی بیا خو بدا لري اتباع کې لري سره دا نو چې کله چې بیت الله اسلام زموږه ودا سره په ګڼټو ګڼټو په لګیا هم د نوجوانانو په ګڼټو ګڼټو په لګیا هم په دوه متر بیا تینه شستونه کول چې په جماعتي ژوند باندې پوه شي مزید پر ان شاء الله یار زنده صحبت باقی الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا النبي الحسين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اصلح لنا شاننا كلنا ولا تكلنا الى في ذات الفتحين ربنا عنا ولا تهنا واخذنا ولا تنصر علينا اللهم ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين كريم خدايا دا صوات تا پیدا کړم ډیر خوبصورت خدای کوم خطه چې خوبصورت دي خلک هم ډیر خوبصورت خلک او خو خلک د هغه کو فتا ته نیچر کې لږه غوړې خوبصورتي ده نه خدای دا خستا نه کا خستا وساتي دا خستا خلک خستا وساتي کریم خدایا دلته لکه څنګه چې امن نه غلې دا امن نور مستحکم دي الله تعالی قسم ورګري دا سوي چې ځان کې سخت شاد او خلش وي الله تعالی هغه ته مون سره سره هدایت نصیب کړي هغه ته مون سره سره هدایت نصیب کړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین صحیح ترجمانان جوړ شو نه دا چې د خپل خواهشاتو رنگ ولا ورکو او پاره کې ایزاګ مسلمانانو او ایزاګ مخلوق خدا دا کریم خدایا دا امن قائم دائم خدایا پر ټول ملک کې خیر الله تعالی ټول بلاد اسلامیه کې خیر راولي بلکې او الله په ټول دنیا کې امن راولي او امن دې سر راضي چې خلک دا قبول کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نبی علیه الصلاۃ والسلام دې تر باندې مرګ نه یو آرټیکل جوړ دی نه هغه باندې ان آرټیکل دی دی انجل اف پیس فرشته امن دی انجل اف پیس فرشته امن چې دی پیغمبر جنگ وکړو دا به دې لپاره کوم چې فساد به پیدا شي او چې امن راشي صحیح لکه یو حسوه هغه فاسد شي نو دا ته وای دا به کټ کو کنا کو یې سره وای چې نه زه خپل کټ کو نو سبا نه بل به بیت نه صحیح صحیح شو ځکه ګنگرین سره ایت صحیح دا یې راځي مت سره ګنگرین نو ګنگرین هغه سره ایت به بس چې بدل کې پاتم به عزیز اوس دا موټر سایکل کې نه دا وروستو سورو بل کس په بوډا سره دا په دې وانا بس له احتیاط نو کو ګنگرین دوفته کې نه نه لاوش صحیح په بازو کا په کټ کولو کې خو بار ته دی دا په ظروف او احوال باندې بنا دي او د ظروف او احوال فیصله دا به څوک کوي هغه خپل بکوي الباب سوف كي أولو الألباب بكي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.